وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. پدې څلور آیاتونو کې واقعا د استخلاف د آدم علیه السلام بیانې قران کریم کې دا صرف یو ځای کې بیان شوی د هم دا ځای عرب تیر ما قبل سره بالکل ښکاره دی. الله تعالی انسانان پیدا کړل، ته انسانانو د بقا لپاره الله تعالی د ځمکې اشیا پیدا کړل، نو اوس د ځمکې د اشیاو نه د پیدې د اغیستلو لپاره مسله د حکومت بیانوي چې کله حکومتي د مسلمانانو صحیح حکومتي. وإذ قال ربك للملائكة وكل شيء لرب ستار الملائكة ملائكة إني جاعل يقينا زوجلون كان في الأرض فضما كي خليفة فيصل كون كي خليفة فيصل كون كي قالوا ملائكة ويل أتجعل فيها أي جوليت بريزمك كي ما يفسد فيها أغسوك كي وراني بكي بريزمك كي وعيس بكدما أو تيي باويني پناحقا ونحن نصبح بحمدك او مونږ خو پاکی وایو سره د ستاینستانه او نقدس لکه او یادو تا په پاکی سره. قال ان ویل الله تعالی انی اعلم ما لا تعلمون یقینا ز پویګم په اسوانی تاسو په غیوانې پوی نه لرای تاسو په غیوانې نه پویګی. و اذ قال ربک للملائکه دی کله چې ویل ربستا ملائکه ته دا مشوره نه ده بلکې دی ته ویل کیږي اخبار. الله تعالی ملائکه ته خبر ورکا چې تاسو خو زمان نیکان بندگانې خو لیکن زه یو بشر پیدا کوم انسان پیدا کوم. و اذ قال للملائکه ملائکه لفظ قران کریم کې دا بار بار راځي یا د اولوکتن ماخوذ دی په معنا د رسالت سره او ملائک د الله تعالی چې دی هغه استاد دی الله تعالی په خپلو پیغاماتو سره لیږي. دویم قول مبصرین دا چې دا ملکن ماخوذ دی په معنا د قوت سره او ملائکه ته ملائک زکه وای چې الله تعالی غي ته ډیر زیات قوت او طاقت ورکړي. دا تا په ملائکتون کې دا تا چې ذکر کیږي دا مبالغه ده لپاره تا له تانیس ته لپاره نه ده. د دیو جنا حکم شرعي ده کله چې مونږ او تاسو خپل استراحات ذکر کو نو دا ونه وای چې پرشتي راغلي نه راغلل. دا د ملائکه په باره کې د مؤنث یا د مذکر دواړه دغه نشي کولای ته دا عقیده باندې ساتي د مذکر دی یا مؤنث دی. د الله تعالی مخلوق دی، الله تعالی د نور نه پیدا کړی دی، د رڼا نه الله تعالی پیدا کړی، خو صیغه د مذکر د غیر لپاره استعمالیږي تشریف لپاره د اکرام او د عزت لپاره. فرشته راغله دا ونه وي فرشته راغله داسې به نه وي راغې داسې به وي راغې د مذکر صیغه ده دا بوت استعماله. وإذ قال ربك للملائكة كل شوية ربستا ملائكة يعني أغا سوك چه أغا دا الله تعالى استازي دي يا أغا سوك چه الله تعالى غير دير لوي طاقت و قوت ورکره دي الله تعالى دوم رضيات لوي ملائك پیدا کرده دي. يو حدیث كراغلي دي نبي صلى الله عليه وسلم صحابه اكرام تا يوزل ويل وي دا الله تعالى عرش شكم و ملائكو چت کرده دي وزتا صداغي حالت بيان نکمه صحابه کرام دی الله تعالی پیغمبر بیان کرد نبی صلی الله علیه وسلم تویل وی دا اغی دا غوگ نواخلا دا غوگ دا نرمی نواخلا تر دوگی پوری مسیرت و اربع مئت عامین سلور سوکالش پا غیبانی مزل وشی نو دا غوگ دا نرمی نواخلا تر دوگی پوری. الله تعالی دا سی ملائک پیدا کری دا سی قوت والا طاقت والا. و اذ قال ربک وکل چوی درفتا للملائکه تی ملائکه تا انی جاعل یقینن زو جوړون کیم پیدا کون کیم فی الارض فضما کی خلیفتن خلیفہ فیصلی کون کی یو مانو پسری نکړی دا خلیفتن خلیفہ جاری کون کی دا الله تعالی دا احکامو تنفیذ کون کی دا الله تعالی دا احکامو اقامت کون کی دا الله تعالی دا دین دا معنی سید چې خلیفہ دا مانش. دوی مانو پسرینو بیان کړی دا خلیفتن خلیفہ معنی دا چې ورستو راغلی د تیر شونه خلیفہ دی ته وای. هر ورستو چې مخ کې نه ورستو را شغی ته خلیفہ وای نو مخ کې پز مکه باندې پیریان آبادو نو الله تعالی او دغه سی ملائک پی آبادو نو الله تعالی بر دې پیریان او د دې ملائکو نو ورستو الله تعالی یو خلیفہ پیدا کړي یعنی هغه به ورستو درې مخ کې نه خلیفتن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یو بل معنی کړی دا قوما یخلف بعضهم بعضا وقرنا بعد قرن، الله تعالی پیدا کئ خلیفتن داس یو قوم چې سبا ختمیږي بیا په نور پیدا کیږي، یو پیړی به ختمیږي بل او پیدا کیږي خلیفتن دغه معنی. اوله معنی ډیره زیاته بهتره ده، ځکه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام چې الله تعالی را لیږي زمکی تا، نو دا غیب مقصد سره د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دا الله تعالی دین قائمول، دا الله تعالی حدود شرعیه قائمول، نو خلیفتن معنی جاری کون کې نافذون کې دا الله تعالی د احکامو، اقامت کون کې دا الله تعالی د دین او د حدود شرعیه. قالوا نو ملائکه لا تجعلوا فيها آیت، پیدا کې پر ازمکه کې مې یفسدوا فيها ایغسوک چې فساد بکې پر ازمکه کې په حقوق الله کې، ویسبق الدماء تو یې بوینه په حقوق العباد کې وتاغان کې فساد نو مراد په حقوق الله شرک بکې به دیني بکې، ویسبق الدماء او ویني به تو یې پناه قوانني دا په حقوق العباد کې شو دا کارونه وکې الله تعالی ته داسې پیدا کې. وس دې کې سوال لازی چې دا ملائک په دی باندې څه خبرو چې ویني به تو یې او شرک بکې به دیني بکې. یو قول لمبسرین دار چې الله تعالی ته خبر ورکړي زه چې را څوک پیدا کوم نو ګره هغه شرک هم کوي به دیني هم کوي او دغه سی هغه ورانه کوي پر ازمکه کې، نو ملائک تو ویل الله تعالی ته هغه څوک پیدا کوي جواب فساد کوي ویني به تو یې. دویم قول لمبسرین دار چې اغه دا معلومات او استنباط کړي او د لفظ د خلیفتن نه، ځکه خلیفه خو لکیږي فیصله کوونکی ده کنه، نو دیو داوی چې فیصله کوي او خلیفه یې خمانه دره چې دز روز به دغه په مند کې راځي نو فساد به کوي ورانه به کوي، د لفظ د خلیفتن نه ملائکه استنباط کړي. ونحنو نصبح بحمدک او مونږه پاکی بیانو بحمدک سره د ستاین استانه او نقدس لک او یادو تا په پاکی سره، اشاره شو لدی ته اے الله تعالی هر کله چې ستا مونږ داسې مخلوق موجود چې شرک نه کوو بې دیني نه کوو ستا په احکاماتو باندې پوره پوره عمل کوو، نو الله تعالی داسې فسادیان ته ولې پیدا کړي؟ دا نقدس لک یو معنی مې ته وکړه یاد او تا در په پاکۍ سره. دویم معنی و نقدس لک او ځان بچ کوو د ګناهونو نه ستا د یری د وجنه، نقدس لک ځان بچ کوو د ګناهونو نه ستا د یری د وجنه. قال الله تعالی وتعالى انی اعلم ما لا تعلمون، یقیناً زه پوهیږم په هڅه باندې تاسو په هغې باندې نه پوهیږئ، زه په ډیرو حالاتو باندې پوهیږم چې تاسو په هغې باندې نه پوهیږئ. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي سبب د فضیلت د آدم علیه الصلاۃ والسلام. الله تعالی آدم علیه الصلاۃ والسلام ته د ځمکې مشري ورکوله، مشري یې ورته ورکوله، حکومت یې ورته ورکو. وعلم آدم الاسماء او اوښودل الله تعالی آدم علیه الصلاۃ والسلام ته الاسماء نومونه کلها، نومونه یې ورته اوښودل سره د پیدو نه، د دې نه مراد اسما او سره پیدې تی مراد دی. دا کلها لپه ذکر شوی دی ټول، دې ته ویل کېږي کلی عرفي، یو د کلی استغراقی او دویم د کلی عرفی. کلی استغراقی یعنی کم چیزونو ته چې په خلافت کې په خلیفہ د پاره کم چیزونه ضرورت او د حکومت د پاره کم سامانو نو هغه تو خودل، د دې شی دا نوم دی او دا کار دی، دا پیدا ده الله تعالی ته دا خودل. او کلی عرفی په قران کریم کې ذکر شوی دی علی کل جبل منهن جزءا، علی کل جبل نو ولی ابراهیم علی السلام د ټوله دنیا په غرونو باندې دغه خودی ټوټه ټوټه. یا ولا تقعدوا بكل صراط، نو بكل صراط او په هر لار باندې نشول کې نسله. یا كل طعام كان حلا لبني اسرائيل، دلته کې دا كل چره دي ټول کل عرفي ویل کی، یعنی کم سيزونو ته چې ضرورت او هغه. وعلم ادم الاسماء او اخذل الله تعالی په طریقې د وحي سره ادم علی السلام ته الاسماء نمونه. ادم علی قدر اغل ادم اولنې پیغمبر دی دا الله تعالی په حدیث ترمذی کراغلی دی چې الله تعالی آدم علیه الصلاۃ والسلام پیدا ک د یو پیدا کړی دی الله تعالی د یو موټی د خاورینه، چې الله تعالی د زمکې نه د مختلفو ځایونو راغستی و. دا هم دغه وجه ده چې د آدم علیه الصلاۃ والسلام اولاد انسانان بنی آدمان پاغي کې د رنگونو د صفاتونو فرق دی، زمکی بازی سپینی بازی توری بازی خړی نو دغه سی د انسانانو پرنګونه کې دغه سی بازی زمکی نرمی بازی سختی نو بازی خلق سخت مزاج والے دي او بازی نرم مزاج والے او په حدیث کې راغلی دي 60 ذراعن شپېته غزو آدم علیه السلام شپېته ذراعو آدم علیه السلام ته آدم ولې ویل کی دا د اود متون نه ماخوذ دی په معنا د سمرتون سره غنم رنگ آدم علیه السلام غنم رنگ په قران کریم کې د وای شو پیغمبرانو ذکر شوی دی یو پکې آدم علیه السلام دی او دا ولنه پیغمبرو وعلم آدم الاسماء او خودل الله تعالی په طریقې د وحی سره آدم علیه السلام ته الاسماء نمونه کلها نمونه سره د پیدونه کلها د ټولو سیزونو اغه سیزونه چې هغه ته محتاجو ثم عرضهم علی الملائکه او بیا وړاندې کړل هغه دغه سیزونه او هغه نمونه علی الملائکه په ملائکه باندې فقال نویل الله تعالی انبئونی باسماء هؤلاء خبر راکئ ماته باسماء هؤلاء په نمونه او د پیدو دغه سیزونه ان کنتم صادقین کتا سرشتونی ای ماته دې خبر راکئ ان کنتم صادقین کتا سرشتونی ای ان کنتم صادقین فانبئونی کتا سرشتونی ای نو خبر را تراکئ الله تعالی ملائکو ته د آدم علیه السلام فضیلت کا رکو حاصل دارې چې آدم علیه السلام با اغی ته الله تعالی خلافت ورکئ د ځمکې او داغی استعداد الله تعالی په آدم علیه السلام کې خو ده تاسو سید زما پاکی بیانوي زما عبادت کوي خو لیکن دغه استعداد په تاسو کې نشته ده هغه به د آدم علیه السلام کې هغه به د آدم علیه السلام په اولاد کې قالو ملائکه ویل سبحانک پاکی ده تعالی را لا علم لنا نشته مونږ ته علم الا ما علمتنا مگر داغی چې تا مونږ ته پوهه راکړی ده انک انت العلیم الحکیم یقینا ته پوهه په هر څه باندې الحکیم حکمتون والی قالوا سبحانك پاکی له تعالی را د شریک د علم نه الله تعالی تعویل چې پویګم او زما سره بل څوک نه پویګی نو سبحانك الله تعالی ته پاکی سره شریک په علم کې نشته ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ د سبحانك معنا کړی دا تنزیها لله من ان یکون احد یعلم الغیب غیره الله تعالی د دین پاک دی چې الله تعالی سره د شریک شي په غیب کې پا غیب باندی دا اللہ تعالی سر سوک بل نپوی لا علم لانا نشتری مونگ تا علم الا ما علم تنا مگر آغا چی تا مونگ تا کما پوی را کردی دا انکا انتا العلیم الحکیم یقین انتا ی پوی پار سوانی الحکیم حکمتون والی تا دی آیات پا تفسیر کی مپسیرینو یو دا غلی کلی دا یو مسئلہ لی کلی دا آغا دارا چی سوک نپوی گی دا انبیاء علی صلات و سلام دا اللہ تعالی دا ملائکو او د حق پرستو علماء کرامو کاردارې کم مسله باندې نه پویږي پای کې وای چې لا اعلم لا ادري ما ته دغه علم نشته ما ته پته نشته حدیث کې راغلی دي یو کس راغی د نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه وې کم ځای په ټولو ځایونو کې کم ځای بهتر دی نبی علیہ السلام ما ته علم نشته زوره جبرئیل علیه السلام نه تپوس کما چره جبرئیل علیه السلام نه تپوسو کغه ما ته علم نشته یا دو د میکائیل علیه السلام نه تپوسو کما میکائیل علیه السلام چې کله راغه تپوس ته وک نو هغه خیر البقاع المساجد وشرها الاسواق د ټولنه بدترین زینه هغه بازارونه دي او د ټولنه بهترین زینه هغه جمعهتونه دي نو نبی علیه السلام ویل لا ادري ما ته علم نشته د امام مالک رحمت الله علیه نه د اته سلوختو مسلو پوښتنه وشوله او په دوه دیر شو کې ویلله ویلا ادري زه نه پوهیږم ما تر دې پته نشته لا علم لنا الا ما علمتنا مگر اغه علم چې تا مونږ ته راکړی دی انک انت العلیم الله تعالی ته پوهیږي په هر سوانې الحکیم حکمتون والی حکمت یعنی ستا ټول کارونه کې حکمتونه دي ستا په ټولو کارونو کې پیدې دي خو الله مونږ په هغې باندې نه پوهیږو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ د حکیم یو معنا کړی دا په دې آیات په تفسیر کې وای حکیم هغه ذات ته وای چې دا غي په کار باندې څوک اعتراض نشي کولای انک انت العلیم الله تعالی ته پوهه په هر څه باندې الحکیم ته حکمتون والی نو الله تعالی ته چې کوم کار کې په کار باندې څوک اعتراض نشي کولای ځکه پای کې پیلې لري پای کې حکمتون دي قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال الم اقول لكم انی اعلم غیب السماوات والارض. پدی آیات کی هر کله چې آدم علیه السلام په اسماء باندې پویو د الله تعالی ملائک په غیبانې نیو پویا، نو الله تعالی آدم علیه السلام ته ویل چې تری ملائکو ته وسدا سیدونه ور پیش کا. دا سمسی ده، د سمسی کاردار چنګوله پیلړه، دا بیلچه ده، پدی باندې خلک خاورې چي، دا ټوپک ده، پدی باندې خلک دا خلک سمي. اسې مثال دا اور ده، پدی اور باندې خلک پخله کوي. دا کم چیزونه چې د انسان د زندگی سره ضرورت دي. نو قال ویل الله تعالی یا آدم، اے آدم علیه السلام، انبئهم، خبر ورکړه دی ملائکو ته به اسماءهم، په نومونو په پیدو د دغه چیزونو باندې چې دا پلانې شی دی او پیدا یې ده، دا پلانې شی دی پیدا یې ده، دسې ورته ووایه. فلما انبئهم، نو کله چې خبر ورکړه آدم علیه السلام ملائکو ته به اسماءهم، په نومونو په پیدو دغه چیزونو باندې، قالوا الله تعالى وتعالى علم اقول لكم اي ولما نويل تاستا اني اعلم غيب السماوات والارض، چه پوی گما پپټو سيزونو د اسمانونو د زمکه باندې ما ته ټول حالات معلوم دي، یعنی پتا سو کی دا استعداد نو او په ادم عليه السلام کی دا استعداد، واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، او زه پوهیږم ما په هغه څه باندې تبدون چې ښکارای کوي تاسو، ما كنتم تكتمون، او هغه چې تاسو یې پټ کوي. الله تعالی وی ده په دا ټول هر سوانی پویګم. وایذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین. دی آیات کې الله تعالی سلورم انعام بیانای په انسانانو باندې، ستاسو پلار آدم علیه السلام ستاسو نیکه هغه می مسجود د ملائکو ګرځول او دغه سي جنت ته می داخل کړو، او بیا کله چې داغې نه خطایی وشوله اجتهادي خطایی، الله تعالی وی بیا مې ماف کړه او توبه مې ولا قبول کړه. و اذ قلنا للملائکه، یو کله چې ویل مونږه ملائکو ته، الله تعالی وس مشری ته ورکي، الله تعالی ته حکمت ورکي، نو الله تعالی مسجود د ملائکې ګرځي، ملائکو ته وایي چې دی آدم علیه السلام ته سجده وکړي. وإذ قلنا للملائكه، وكل شويل من قام ملائكه تا اسجدوا سجدوا كيل ادم، ادم عليه الصلاه والسلام تا سجده صرخ کته کول ته لکی پ استلاح شریعت کې ولیکي از پ تنده خودل پزما کوان نه پنیت د عقیده او پنیت د عبادت باندې دې ته ولیکي سجده سجده د پدرې قسمه ده. دې کې دا غزده کوي قرآن کریم کې دا واقعیا بار بار راځي، یو ځای کې وایو نو نور ځایونو کې بیا آسان شي. سجده په درې قسمه ده، یو داره چې انسان سر راښکته کړي لپاره د تحیې او د اکرام، د چا سره میلاویږي د سر ته راسي راښکته شي راټیټ شي، ورته د تحیې او د اکرام په شکل باندې د عزت او د احترام دپاره. دویم قسم داره مخ په ځمکه باندې کېښودل، اسې راټیټېدل نه، مخ په ځمکه باندې کېښودل لپاره د تحیې او د اکرام. دا دو قسم سجدی په زمانه د جاهلیت کې د اسلام نه مخکې دا موجود وي، په مخکینی امتونو کې دا موجود وي، دا بیا منسوخ شولی. د دې وجنه خطیب شربینی لیکلی دی، فلما جاء الاسلام وبطل ذلك بالسلام والكلام، اوس چې د چا سره ملاقات کې میلاویږي نو سر به تم نه راټیټې او دغسې مخ به تا په ځمکه باندې هم نږدې د عزت او د احترام دپاره، بلکې صرف سلام و سروکا و خبری و سروکا پا خیر و سروکا بس دغه پوره دی. علامه نسبی رحمت الله علی تفسیر مدارک کی وی، کان سجود تحیت جائزن پی ما مزا ثم نسخا، اول چره سجده د اکرام دا په مخکینو امتونو کی جائز و خلی کن آغا بیا منسوخ شوله. دغه سی ابن کثیر رحمت الله علی وی نسخا پی ملت نازمون پا دین که آغا منسوخ شوله. نو دا چا دا ملاقات په وخت کې هغه ته راښکته کېدل، سر راښکته کول هغې ته، یا په ځمکه باندې سر ایښودل، دا ناجایز دي. دریم قسم د سجدې دی سجده د عبادت، هغه دا دی چې چا ته سر ښکته کړلی شي، مشر ته ژوندی دی حاضر دی یا مړی دی، په عقیدې سره په نیت د عبادت باندې، په نیت د عبادت باندې، نو دا شرک دی او دا بېدیني ده. لکه الله تعالی ته په نیت د عبادت باندې، په نیت د عقیدې باندې چې دا چا ته ما سرخ کته کړی دی، دا حقدار د بندګۍ دی، دا اختیار مند دی د نه پیود نقصان دا غیب دان دی واکدار دی نو دی ته وای شرک او دا غبیا بی دینی ده دا په ټولو آسمانی دینونو کې ناجایز او دا حرام مخکینی دینونو کې هم وز دی ذکر شي سوالو کې دا غی جواب و اذ قلنا للملائکه دی کله چې ویل مونږه ملائکه ته اوس جوړو سیدو کې له آدم آدم علیه السلام ته نو سیده خو آدم علیه السلام خو مخلوق دی نو دې ته څنګه سیده شوی و نو یو قول لمبسرین داره آسان ده تویم اوس جوړو له آدم د دې ذکر سیدین مراد سیده د تحیه او د اکرام تی مراد ده سیده د تحیه او د اکرام اسی راټیریدل د احترام او د عزت د آدم علیه السلام د پاره ته دیو جنا مفسرین لیکلی دی کان تحیه و تسلیما لا عباده کان تحیه و تسلیما لا عباده دا عبادت نو بلکې دا احترام او د امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې او دغه سی تفسیر خازن او امام نصفی رحمت الله علیه تفسیر مدارک کې دغه لیکلی دی نه مراد انحناتی مراد ده صرف راټیټیدل تی مراد دی او بس پس مکه باندې تندی خودل تی مراد نه دی نو دی کې اوس معنا دا وکړي وإذ قلنا للملائكة كلچو الملائكة كلچو المنغ ملائكة اسجد سيده وكيل آدم يعني تحيه و اكرام وكيد آدم عليه الصلاة والسلام اكرام وكي صرف عزت و احترام وكيد غمان دويم قول لمبسرين داري چی دي دي كي دا سجده دا عبادت مراد و خدا اللام پا دي دي كي پا مانا دا اله سر دي يعني دا آدم عليه الصلاة والسلام بستاسو امام جوڑ شي دا ودا سي شي قبلة اس منگا سجدہ کو قبلے طرف تا کعبے طرف تا خو سجدہ چا تا کو اللہ تعالیٰ تا سجدہ کو نمارا دا شولا اس جدو سجدہ و کئی اللہ تعالیٰ تا سجدہ و کئی لے آدم پا طرف دا آدم علیہ السلام باندے سجدہ با اللہ تا کوئی خو لیکن پا طرف دا آدم علیہ السلام باندے دا بدا سی جوڑ کئی لکا امام او تاسو بدا سی شئی لکا مقتدیان پا سجدون سجدہ و کللا ملائکو اللہ ابلیس مگر ابلیس و نکللا ابلیس ونکللا ابلیس د بلس نه دی او بلس په عربی کې ویل کیږي نا امید ایت ابلیس ته ابلیس زکه و چې دا د الله تعالی د رحمتونو نه نا امید دی دا د الله تعالی د رحمت نه نا امید دی ابلیس سجدا ونکللا ابا انکار او کو استکبر او ځان لیو غنو کان من الکافرین او و دې د کافرانو نه په علم د الله تعالی کې یو مسله په دې کې وایو چې دا د خلکو په ذهنونو کې شته دی او بار بار خلک وایي هغه دا دی هغه مسله دا ده چې وایي ابلیس دا د ملایکو استاذ وو د عوام خلک وایي ابلیس د ملایکو استاذ وو دا خبره د قرآن نه خلاف ده یو خدا اوله خبره دا ده قرآن کریم کې سوره کهف کې الله تعالی وایي کان من الجن ابلیس دا د پیریانو نه دی او ملائکه الله تعالی پیدا کړی دی د نور نه او پیریان شیطانان الله تعالی پیدا کړی دی من نار جن من نار د اور نه الله تعالی پیدا کړی دی دا خبره خلاف ده دوی مدار قرآنی کریم نه معلومیږي په پیریانو کې توالد شتري تناسل شتري پاغه کې قبیله دی پاغه کې ذریه ده قبیله من حيث یراکم هو وقبیله سورۃ الاعراف کې وراشي سورۃ الکهف کې الله تعالی وی ذریته د شیطانانو پیریانو اولاد شته دی ملائکو کې توالد او تناسل نشته دی نسل پیدا کېدل پای کې نشته دی بل خبردار چې د سورې تحریم قران کریم سورې تحریم شپږم نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي لا يعصون الله ما امرهم دا الله تعالی ملائک د الله تعالی خلاف نه کوي او ابلیس دل کې نه فرمانی وکړه لکنه نو ابلیس شیطان لعین هغه خدای الله تعالی نه فرمانه دی ملائک د الله تعالی نه فرمانی نه کوي د دیو جنا علماء کرام لیکلی دي امام سیوطی رحمت الله علیه په دوری منصور پنځم جز کې هغه وایي قاتل الله اقواما یزعمون ان ابلیس کان من ملائکۃ الله تعالی و الله تعالی دی هغه خلق تبا کی چې دا خبره کوي الله دی هغه خلق تبا او برباد کی چې دا خبره کوي چې دا ابلیس دا د ملائکو نو دا غیر جنس تو او لا بعد کې وایي چې استاد نو دا خبره غلطه ده الا ابلیس مگر ابلیس سیدہ و نقل لابا انکار او کوست اکبر او زانے لیو گانا و کان من الکافرین یو مانا مپسرین دیگر کری دا کان پا مانا دا سوار سر دی نو کان من الکافرین شو دا دا کافرانو نا او سوار دا انتقال لپار رازی پا کلام عربی کی نو شو دا دا کافرانو نا اس دا کافر شو یا و کان من الکافرین او دے دا پا علم دا اللہ تعالی کی دا مخی دا کافرانو نا اللہ تعالی تر دی خبر علمو چی دا با کپر کی بی دینی بکی یو مسئلہ مفتی شفیر رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی ډیر بهترین مسئلہ او دغه سی تفسیر درس قرآن کی ډیر بهترین مسائل د دې آیات په شرح کې بیان شوی دی. یو پرز حکم دی، یو پرز عمل دی، هغه پر خودل نه کول دی، نو دا پیسق دی، ګناي کبیره ده، دی باندې انسان ګناګاری. ابلیس چې کافر شوی دی نو دا نه کول د وجن نه، بلکې هغه د حکم ربانی معارضه کړی ده. مونږ به کې خپل مسله وایو، یو د الله تعالی په قانون باندې فیصله نه کول دی، یو د الله تعالی د قانون په مقابل کې بل قانون جوړول دی، دا غي معارضه کول دی، دا غي مقابله کول دی، دا غیر پر عین جوړول دی، دا غیر پر خپل قچره او عدالتونه چوته دی وې دی په استلا کې، نو دا جوړول دی. نو یو سجده نه کول، دویم دار چې د الله تعالی د حکم معارضه مقابله کړی دا انا خیر منه خلقته من طین وخلقتني من نار وخلقته من طین، دا غي مقابله کوله. د دیو جنا مبصرینو د دې آیات په تفسیر کې لیکلي دي، د الله تعالی د حکم نه انکار کول او یا د الله تعالی د حکم نه استکبار کول دغه سړی قطعی کافر دی، مرتد دی. که چا د الله د حکم نه انکار کاو، یو په حکم باندې عمل نه کول، دا ګناي کبیره ده. یو د الله تعالی د حکم نه انکار کول، نو چې انکار ته وکړه دا کوپر دی، دا بیا بيدینی ده. نور احکامات دا مبصرینو ذکر کړی دي. ابا واستكبر وكان من الكافرين، او شو دې د کافرانو نه، یا وسوار من وكان من الكافرين، او و دې په علم د الله تعالی کې د مخکې نه د کافرانو نه، د په علم د الله تعالی کې. وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، او ویل مونږه اي ادم عليه الصلاه والسلام اسكن اوسيګه انت تا وزوجك او بيبيستا الجنه تا په جنت کې. دا دی آیات کې الله تعالی دو اوامر بیان کړی دي، او دو نواهی الله او یو نهی الله تعالی بیان کړی ده. دا هم انعام او اعزاز دی د آدم علیه السلام. و اذ قلنا وکړه چې ویل مونږه اے آدم علیه السلام اسکن اوسیګه تا انت تا و زوجک او بیبی سال جنت به جنت کې. و کلا او خوراک کوی منها دا غینه رغدا بسیاره پراخه، حیث شئتما، کوم ځای کې چې خوښه شي ستاسو. دا حیث شئتما پدې کې تعمیم دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی پدې کې اشاره ده وسعت ته، مقام ته، مکان ته، او وسعت د انواع ته، دې ته پکې اشاره ده. ته دیو جنا تفسیر خازن ډیره بهترینه معنا کړی ده. دا ټکی ځکه هم چې ترجمه به د هغې مطابق کو، وایي پدې کې اشاره ده کیف ته، عین ته، او متا ته معنا ده شوله. وایي قلنا وکړه چې او کلا او خوراک کوی منها دغې نه رغدن بسیاره، حیث شئتما، حیث شئتما معنا ده چې په کومه طریقه باندې چې خوښه شي ستاسو، کی په شی اتوما، او دغسې من اینا، د کوم ځای نه چې خوښه شي، او من حیث شی اتوما، په کوم وخت کې چې ستاسو خوښه شي. نو درې معنی شولې، حیث شی اتوما په څه طریقه هم چې خوښه شي، په کوم ځای کې هم چې خوښه شي، او په کوم وخت کې هم چې خوښه شي. دا تفسیر خازن دغه معنی کړی. ولا تقربا هذه الشجره، او منی دې کیږي تاسو دواړه هذه الشجره، منی دی کیږي تاسو دواړه قصدن هذه شجره دغه ونی ته پته کونه من الظالمین، گنی شی بدوانه د ګناګارونه. ترجمه چې صحیح وکي قران کې ورته مشکل بیا ناراضي. ولا تقربا منی دی کیږي دغه ونی ته قصدن، علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې دغه معنی کړی ده. ولا تقربا عمدن وقصدن، منی دی کیږي دغه ونی ته قصدن او عمدن، پته کونه من الظالمین، که قصدن او عمدن دغه ونی ته ورنږدې شوی نو به د کونه من الظالمین، شی به تاسو ظالمان به شی بیا، خو که قصدن ورغلی. خو قرآن کریم کې الله تعالی بل ځای کې فرمایي په نسیا ولم نجد له عظما، په هیره شولتې او په قصد باندې هغه ونی ته نه دی نږدې شوی نو ګناهګار نه دی. آدم علیه الصلاة والسلام ګناهګار نه دی. دا ونه کومه وه؟ خلکو له جوړه شوله. څوک وایي انارو، دا ورسره څه ملګری، او څوک وایي چې دا د غنم ونه وه، څوک وایي د کیلې وه، څوک د یو شي، خو چاله څه شی په خولې ورغلی د جوغې ویلې. علما کرامو په دې کې ډېر اقوال بیان کړی دي، ډېر اقوال دي پکې، خو لیکن ابن جریر رحمت الله علیه ذکر کړی دي تفسیر تباری کې، وایي په هیڅ یو حدیث مرفوع کې د هغې ذکر نشته دی. دویمه خبردار چې که مونږ ته په علم راشي نو پیده پکې نشته دی، او که چېرته علم پې رانه شي نو نقصان پکې نشته دی. څه ضرورت دی؟ بس الله ته یو ونه وښودله په جنت کې، او دغه جنت هغه دارو ثواب دی، بس جنتو صحیح جنت، الله تعالی هغه ته داخل کا و دې کې اوسېګه کم دې کې چې خوخه شي نو خوراک او پکې کله چې خوخه شي او سمر چې خوخه شي خورا خو لیکن یو ونه او تو خود له الله تعالی په امتحان کا و دې ونه ته وننځ دې کېږي سوال درازي دل کې مقصد خو خوراک کولو الله تعالی ته ولا تقربا نزدې کېږي به هم نه نو دې کې مفتی شفیع رحمت الله علیه او ډیرو په سرینو ډیر زیاته بهترینه نقطه ویلې ده دې ته پدې کې اشاره ده صد ذرایع ته په شریعت کې دا یو قاعده ده صد ذرایع للوسائل حکم المقاصد بعضی فقها دغه تعبیر کړی دی چې نږدې شولې خو په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من یرعى حول الحما یوشک ان یقع فیه چې نږدې او تراغلې خو بیا خبر خلاصیږي کنه د دې وجنه الله تعالی قران کریم کې ویلا تقربوا الزنا زنا ته من نږدې کېږي د سینو چې زنا مکوي و زنا ته نږدې کېږي یم یعنی د زنا چې کم دواعی دي د زنانو پردو زنانو سره خبرې کول گپ شپ لګول پردو زنانو ته قتل یا غیر سر لاس ملاوهل دام مکوي کنه دا ور زنا لپاره سبب جوړ شي پتکونا من الظالمین شی بتا سو د ظالمانو نه ک قصدن تو ورغلی خو قصدن و نه دی ورغلی دغلی کلی دی تبصیر الرحمن لیکری دی پتکونا من الظالمین دی بتفیت الکرامت دا عزت او احترام بیا ختم شي تکونا من الظالمین نه دغه مراد دی تفسیر مدارک لیکلی دی زوارین لئن پوسیم تاسو خپل ځان ته نقصان ورکی ځان ته نقصان ورکی او دغه سی لیکلی دی مفسرینو دی ذکر ظلم نه مراد نقصان دی پتکونا من الظالمین کما وکی تاسو خپل حساب د جنت حساب کما کی او قران کریم کې دغه معنی شته دی ولم تظلم منه شيئا سوره الكهف کې درشتم نمبر آیت کې ظلم په معنا د نقصان سره دی په ازلهم الشیطان نو او خو یول دغه دوانو لره شیطان عنها دغه ونی په وجه باندې د جنت نه په اخرجهما راوی استل دغه دوانو لره مما کان پی دغه زینه چې دی و پاره کې څلور جملې پر آیت کې بیان شو دي حاصل د آیت دار اول سبب د عقل د شجری دویم اثر مرتبه پاغه باندې او دریم امر د احباط د کوزیدو او سلورم طریقه د اوسیدو پزمکه کی آدم علیه السلام څنګه هغه ونی ته نږدې شو شیطان او تراغ قران کې بل دی کې بیان شوی دی سوره اعراب کې بغراشی وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین و زر خیر خوایم و د دینه خوراک وکړه الله بستاسو ملائک جوړ کی بیا چې څنګه ځان د شکل بدلوي الوزای بم خوراک ته مون بیا محتاج نه دی او تکونا من الخالدین همیشه به بیا مرگ بر باندې ناراضی او هر یو سره دا غواړي دا هر چا محبوب شیره چې ما باندې مرگ هم ناراضی او علماء کرام لیکلی دي آدم علیه السلام د شیطان په خبره باندې زکه دوکه شو وی آدم علیه السلام تر دې وخت پورې دې خبرې علم نو چې په الله باندې مسوک په دروغ باندې قسم کړي قسم یو ته وکړه قسم نو دې خو په الله باندې قسم وکړه نو په الله باندې مسوک په دروغ باندې قسم نه کړي نو زکه ورته دې دې کې لفظ د ذلت ذکر شوی دی ز ذلت ویل کیږي په عربی کې خویدل په خټو کې بغیر د ارادې نه نو د آدم علیه السلام ګنا نه د کړې بلکې اسی خویدل دی دوکه شوی دی شیطان په وینا باندې پازل لهم شیطان نو او خو یول د غدوانو در شیطان عنها دا عن اجلیه دی او دا ها زمیر راجی دی جنت ته عنها د غونی د خوراک په وجوان دی د جنت نه فاخرجهما پسراوی استل د غدوانو در مم ما کان فی د اغزین چې دی وود د غدوانو پاغي کی وقلنا ویل مونږه اهبطوا بعضکم لبعض عدون کو شیطان سره دی دینا بعض استاسو نه د بعض نور د پر عدون دشمنان دی ولکم فی الارض مستقر دا اهبطوا بعضکم لبعض عدون کدا خطاب شی آدم علیه السلام ته او داغي اولاد ته اشاره شول دی ته چې ستا په اولاد کې با قتل و قتال لازی جنگونه شرونه شدتونه ورازی او یا پکې د کوم کې خطاب دی آدم علیه السلام داغي اولاد او ابلیس ته نو تاسو ګوښ شئ نو شیطان به مسلمانان گمراه کوي ولکم فی الارض مستقر و استاد دو پاره په دغه ځای کې پزمکه کې مستقر زید اوسېدو دی و متاع الی حین او پیدې به یې تر د یو وخت پورې الی حین مراد حین الموت مراد دی تر د مرګ پورې او یا حین مراد وخت د قیامت مراد دی تر د قیامت پورې و تاسو په دغه دنیا کې پیدې به اخلي دنیا کې به اوسېږئ او یو بل سره به دشمنی راځي اختلاف به راځي د پیریان شیطانان به انسانان گمراه کوي دا به راځي ستاسو په منځ کې هم دغه سیو شولا آدم علیه الصلاۃ والسلام د جنت را کوز شو. قلنا بتو منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سوال لازم مخکی قلنا بتو منها احباط خو مخکی راغلی او دا بیا ودی راغی. یو قول بصیرین دار چې دی کی تاکید دی ما قبل لپاره هر کله چې آدم علیه الصلاۃ والسلام توبه الله تعالی قبول کړلا نو او سوال درازی چې آیا آدم علیه الصلاۃ والسلام به د جنت نه کوز شوی کنه وای کوز شوی. نو دی کی بیا خبر راغله قل نه به تو منها جميعا ویل مونږه کوز شی دغه نه جميعا ټول کوز شی جنت نه لار شی. بس ته جنت نه آدم علیه الصلاۃ والسلام لار. فتلقى آدم من ربه کلمات بتاب علیه انه هو التواب الرحیم. په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي بل انعام په آدم علیه الصلاۃ والسلام باندې چې هغه توبه قبولولو. تلقی کی معنی د اخیستلو ده. په تلقی کې اس تلقونه بالسنتکم کله چې دا خبره راغستله تاسو یو بل نه په جواب باندې نو تلقی راغستل معنی تلقیز د کول تعلیم او پویدل معنی. په تلقا آدم نو زده کړلې آدم علیه السلام من ربی د خپل ربنا کلمات یو څو کلمې د دې کلمې نه مراد کومه کلمې دي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سورة الاعراف درشتم نمبر آیات کې ذکر شوی پتاب علیه نو رحم را وګرځو پاغه باندې توبه لکیږي رجوع ته الله تعالی په خپل مهربانی را وګرځول. انه هو التواب الرحیم دغه الله تعالی ډیر توبه قبلون کړي الرحیم مهربانه دی. الله تعالی توبه قبلی او مهربانه دی. دا انه هو التواب دا علت دی رب من ربه او دا تاب لپاره الله په مهربانی زکه وکړل چې الله تعالی توبه قبلون کړي او ترغیب دی توبه ته توبه وباسي الله تعالی هم توبه قبلی. او التواب صیغه مبالغه ده څومره ډیر گناهونه چې نه کیږي توبه وباس الله تعالی قبلی. او رحیم کی اشاره ده دې ته چې الله تعالی د توبې کولو طریقم بنیادم ته بیا خیا لکه آدم علیه الصلاۃ والسلام ته وخودل. قلنا بتو منها جميعا ویل مونږه کوس شیر د غزینه جميعا ټول دا بیا اهبتو لپاره ذکر شو د لپاره تاکید په توبې قبل دلو سره دا حکم ماف شوی نه دی بلکې کوس شیر دی زینا. دویم قول نمبر سرین دار چې اول اهبتو کی اشاره و چې تاسو کوس شید جنت نه اسمان ته اسمان د دنیا ته او په دویم اهبتو کی اشاره ده چې اسمان د دنیا نه لار شي زمکه د کوس شي زمکه د حقیقت لار شي. فإما يأتينكم مني نو که شری راشی تاسو ته مني زمار طرف نه هدن هدایت لار خودنه هدن نه مراد هدایت کې اونکی تی مراد دی دین مراد انبیاء علی صلوات و سلام او د الله تعالی طرف نه هدایت د هدایت کتابونه دی پیغمبران دی دیده که پای عبارت کی تقدیر ده. فا ام آیاتین نکو منی دا شرط ده نو فا ام آیاتین نکو منی پس که چر راشی تاستا منی زمار طرف نا خودن سلار خودن یا لار خودن که اون که فتبعوه دا غیر تابیداریو که نو فمن تبع خدای چاج تابیداریو کلده هدایت زما فلا خوفون علیهم نبا یری پاغیبانی ولا هم یحزنون او نبا غنجن کیگی. قرآن کریم که ودا لفظ دیر زیاد رازی دا حزن او د خوف په من کې فرق داره. خوف دا د مستقبل زمانی سره تعلق ساتي نو معنا ودا کوي او دا حزن د تیر شوی زمانی سره فلا خوف علیهم نو یری په غیوانی پراتون کې زمانه کې ولا هم یحزنون او نو دی غم جن کېږي په تیر شوی پسې. دوی معنا په سرینو کړی ده خوف دا تعلق ساتي د عذاب سره او حزن دا تعلق ساتي د عدم ثواب سره نو معنا دا شوله فلا خوف عليهم نبا يري پدی باندې د الله تعالی د عذاب ولا هم يحزنون او نبا دی غم جن کیږي په کم والی د ثواب باندې خفه بنئ چې الله تعالی ورته اجر او ثواب رانه کی بلکې د خلکو ته الله تعالی پورا اجر او ثواب بو پورا اجر او ثواب بو الله تعالی ورکی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. تخویف اخروی ذکر کوي ورسره رو بشارتنه. والذین کبروا کسان جکو بره کړه دي وکذبوا بیااتنا او دروجنې غنلې دي آیاتونه زمونږه اولایک اصحاب النار دا کسان دوزخ واره دي دا کسان جهنم واره دي هم فیها خالدون همیشه وی فلغه کې د تکذیب او د کفر فرق سری دو فرقونه هم په سرینو بیان کړی. یو دا چې کفرو نه مراد کفرو بالقلب وکذبوا بیااتنا باللسان نو معنا ودا کوي والذین اکبرو آکسان چی کبر اکڑ دی پزر سرا و کذبو بی آیاتینا او در اوجن گرن دی آیاتونا زمنگا پا جبی سرا نو کفرو بالقلبی کذبو باللسان. دویم قول لمبسیرین داری چی را کپر نمرات کپر بالله دی او دا کذبو نمرات تکذیب بالآیات دی قرآن کم دا ذکر شوی. والذین اکبرو آکسان چی کبر اکڑ دی پا اللہ تلاوانی و کذبو بی آیاتینا او دروغ جنې ګڼلې دي آیاتونه زمونږه ولایک اصحاب النار دا کسان دوزخ واله دي جهنم یان دي هم فیها خالدون همیشه به په دغه جهنم کې همیشه وي. یا ولذین اکبروا کسان چې کوبره کړل په دله سره وکذو بی آیاتنا او دروغ جن کړی دي آیاتونه زمونږه په جواب باندې ولایک اصحاب النار دا کسان جهنم واره دي هم فیها خالدون همیشه به په دغه جهنم کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.